Kawa filmowa. Piątkowe zapraszamy do trójki. Oraz sobotnie wszystko wszędzie teraz. Do usłyszenia i do zobaczenia w stolicy polskiego kina. Katarzyna Borowiecka, Barbara Marcinik i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 września, minęła północ. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Nie żyje gwiazda światowego kina Claudia Cardinale, aktorka miała 87 lat. Zmiana podejścia do Ukrainy, Donald Trump uważa, że Ukraina może odzyskać całe terytorium. Jimmy Kimmel wraca na antenę, ABC wznawia emisję jego programu. W wieku 87 lat zmarła w Paryżu Claudia Cardinale. Włoska aktorka wystąpiła w niemal 200 filmach. Współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami XX wieku, Federico Fellinim, Wernerem Herzogiem oraz Sergio Leone. Zagrała m.in. w 8,5 Różowej Panterze, Pewnego razu na Dzikim Zachodzie i Zawodowcach. W 2002 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie otrzymała honorowego Złotego Niedźwiedzia za wkład w rozwój kina. Zgodziliśmy się na każdą propozycję prezydenta USA dotyczącą zawieszenia broni, ale Rosja mówi nie i próbuje wszystkich zdezorientować, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dodał, że wszelkie zagraniczne wizyty Władimira Putina, na przykład w Pekinie, służą wyłącznie kupowaniu czasu, aby móc kontynuować zabijanie. Zełenski zwrócił uwagę na rolę Chin, które są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Gdyby Chiny naprawdę chciały przerwania tej wojny, mogłyby zmusić Moskwę do zakończenia inwazji. Bez Chin Rosja Putina jest niczym. Mimo to Chiny zbyt często pozostają ciche i zdystansowane, zamiast aktywnie zabiegać o pokój. Tymczasem Donald Trump w swoich mediach społecznościowych napisał, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie odzyskać terytorium w pierwotnych granicach. Dodał, że Władimir Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina zaczęła działać. Słowa prezydenta Trumpa o tym, że Ukraina może wygrać wojnę, świadczą o zmianie jego stanowiska względem tego konfliktu o 180 stopni, napisał portal Axios. Ponad połowa Polaków popiera skrócony czas pracy. W tej grupie są najczęściej osoby młode i dobrze wykształcone. To wyniki raportu Fundacji Stocznia. Współautor badania Paweł Zalewski powiedział, że krótszego czasu pracy obawiają się osoby starsze i wykonujące zawody manualne. Osoby starsze mogą się obawiać tego, że skróci się dostępność usług, do których po prostu mają teraz dostęp, typu pójście do lekarza albo pójście do sklepu. Poza tym mogą się obawiać tego, że ich emerytura na przykład spadnie, bo może coś się zadzieje w gospodarce Polski i nie będziemy tak konkurencyjni, więc też ich emerytura może po prostu ulec jakiejś dewaloryzacji. Poza tym to są osoby, które pracują na przykład w dyskontach albo to są osoby, które pracują manualnie. Według badania w przypadku skróconego tygodnia pracy mężczyźni i kobiety inaczej dysponowaliby wolnym czasem, dodaje Rafał Rudnicki z Fundacji. 40% kobiet deklarowałoby, że poświęcałoby więcej czasu na wszystkie te obowiązki z domem, natomiast mężczyźni tylko 22%. I to pokazuje, że to rozwiązanie znów wydaje się dosyć progresywne, ale pytanie, czy nie utrzymałoby taki dosyć tradycyjny, patriarchalny model relacji w gospodarstwie domowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło pilotażowy program testujący różne modele, m.in. 4-dniowy tydzień pracy oraz redukcję dziennego wymiaru godzin. Uwaga kierowcy, dziś w nocy ponownie zamknięty będzie tunel na Zakopiance pod Luboniem Małym. Prace na trasie zaczęły się już 2 godziny temu. Drogowcy zajęli jezdnię w kierunku Krakowa. Prowadzimy prace serwisowe i przegląd systemów oświetlenia, zasilania, sterowania, monitoringu, wentylacji, czujników, systemu nagłośnienia, systemu łączności, a także hydrantów, a więc wszystkiego tego, dzięki czemu przejazd przez tunel jest bezpieczny. Dodatkowo od 1.30 do 2.00 zamkniemy tunel całkowicie w obu kierunkach, z tego względu, że będziemy przeprowadzać próby pożarowe. Wyjaśnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Utrudnienia potrwają do 6.00 rano. Jimmy Kimmel Live wraca na antenę. Amerykańska stacja ABC wznowi jeszcze dziś emisję programu, który został tymczasowo zawieszony po fali kontrowersji. Kimmel znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak w jednym z odcinków odniósł się do sprawy domniemanego zabójcy Charlie'ego Kirka. Ostro skrytykował też środowisko MAGA skupione wokół Donalda Trumpa za próbę politycznego wykorzystania tragedii. Stacja ABC zdecydowała się na tymczasowe zawieszenie programu, by nie eskalować napięć społecznych. Ponad 400 znanych artystów, w tym Jennifer Aniston, Meryl Streep i Tom Hanks, wyraziło poparcie dla Kimmela i wolności słowa. Po kilku dniach rozmów z Kimmelem podjęto decyzję o przywróceniu show do ramówki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu kraju zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami, stopniowo zanikające opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 9 do 13. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Powitał Was Igor. Szkoda, że wszystkich piosenek nie ma takich, prawda? Ta nazywa się 2020 i pochodzi z Amen, nowej płyty francuskiego projektu. Nie przepadam za Igorem, szczególnie w wersji koncertowej. Wydaje mi się to pretensjonalne i niestrawne, ale z płyt w małych dawkach czemu nie? Nazywam się Jarek Szubrycht, słuchacie Ciężko na sercu, audycję wydaje Mariusz Owczarek. Dziś robimy sobie przegląd września i zachęcam do trwania u mego boku oraz u radioodbiorników, bo dużo fajnych rzeczy się ukazało w tym miesiącu lub ukaże się za chwilę. Wszystkiego niestety nie zmieszczę, ale postaram się upchać jak najwięcej muzyki w tych dwóch godzinach. No więc francuski Igor i jego piąta płyta. Czas na coś bardziej dla niej reprezentatywnego. Wybrałem dla Państwa utwór Blast Beat Falafel. Nie dlatego, że taki pocieszny tytuł i nie dlatego, że Igor, ale z powodu gościa. Otóż na gitarze w tym utworze gra Trace Pruance, znany wtajemniczonym z grupy Mr. Bungle i co ważne również z płyty King for a Day, Fool for a Lifetime, moim zdaniem najlepszej w dorobku Faith No More i pewnie dlatego najlepszej, że właśnie Trey tam robi na swoim instrumencie strunowym rzeczy wspaniałe. U Igora zresztą też pięknie się popisał. We'll be right back. fajne to było, ale jak już musi być oryginalnie i intensywnie, to od Katarynki Igora wolę szaleństwo takiego na przykład Intercourse. Zespół z Connecticut, dowodzony przez Tareka Ahmeda, przypomina właśnie o sobie albumem How I Fell in Love with the Void. Trochę jest tu udziwnień, na pewno mniej śmieszkowania niż u Francuzów. Raczej jest to gorzka ironia i neurotyczne spazmy. No i cóż, bardziej mi to pasuje. Intercourse uważają się za głos dziwaków i frików, a lider grupy opowiada, że tę nową płytę tworzył w najczarniejszym okresie swojego życia i absolutnie nie kpie sobie z tego, współczuje. Jednak jeżeli efekt cierpienia jest tak znakomity, to potem niech się artyści nie dziwią, że ludzie im dobrze nie życzą. Tallach też jest z Ameryki, dokładnie z Pensylwanii. W tekstach zespół zajmuje się science fiction, a w muzyce też właściwie science fiction. Kombinowaniem, jak tu skomplikować to wszystko, co wydaje się proste, oczywiste i naturalne. Płyta Tallach, nowa płyta zatytułowana Primeval Obsession Detachment, została wydana na początku września przez zasłużoną, choć w ostatnim czasie raczej podupadłą wytwórnię E-Rake. albumowi towarzyszy gra, w której można pójść, udać się w podróż z Annie i Schillach przez wrogi świat obcych istot, co nawiązuje do tekstów piosenek. Z ciekawostek mogę jeszcze dodać, że założycielem i siłą napędową grupy Tallach jest Max Portnoy, syn Mike'a Portnoya z Dream Theater. Może Max nie gra na bębnach tak dobrze jak stary i pewnie nigdy nie będzie, tym bardziej, że właśnie porzucił perkusję w Tallach na rzecz gitary basowej, ale za to muzykę już dziś gra fajniejszą. Just now. Lorna Shore zaśpiewają wam o wojnie. Ten amerykański zespół to obecnie prawdziwe gwiazdy deathcore'a i wszystko wskazuje na to, że ich nowy album zatytułowany I Feel the Ever Black Festering Within Me tylko umocni pozycję kwintetu z New Jersey na nie tylko amerykańskiej, światowej właściwie scenie. Nie jest to może moja muzyka, nie jest to coś, po co sięgałbym w pierwszej kolejności, ale słyszę aż za dobrze, że Lorna Shore wiedzą, którą stroną kaczka wodę pije, że znają się na swoim fachu i coraz skuteczniej realizują swój plan globalnej dominacji i bardzo mi to wszystko imponuje. Ciśnienie to bardzo dobra nazwa dla takiego zespołu jak Ciśnienie. Właściwie dla każdego dobra, bo przecież muzyka opiera się na zmianach ciśnienia, na subtelnych lub mniej subtelnych, jak w przypadku bohaterów audycji Ciężko na sercu, przepływach powietrza, na drganiu cząsteczek tegoż i przemieszczaniu się ich ku naszej radości. Płyty Ciśnienie nagrywa zawsze na żywo. Nie inaczej sprawy się miały z ich nowym albumem zatytułowanym Angry Noises, opatrzonym sugestywną okładką przedstawiającą psa, który chyba rzeczywiście jest wkurzony i najprawdopodobniej wydaje z tego powodu nieprzyjemne dźwięki. Ciśnienie natomiast wydaje z siebie dźwięki przyjemne, choć bardzo intensywne, łącząc postmetalowy trans z jazzem, którego główną ambasadorką jest tu dmąca w blaszaną rurę pani Monika. Na nowej płycie Ciśnienie w dodatku cytuje Holsta i Strawińskiego, co jest dodatkowym smaczkiem, ale tego akurat nie usłyszycie w utworze Gilotyna, którym postaram się ściąć wam głowy za chwil kilka. Jeszcze tylko ważna uwaga od zespołu. Ten album został stworzony do głośnego odsłuchu. Słuchajcie tak głośno jak możecie lub tak głośno jak wam pozwolą. A zatem proszę się nie wykręcać tym, że jest późna noc i że domownicy i sąsiedzi śpią. To uwaga, którą kieruję między innymi do pani Kasi, która doniosła mi ostatnio, że musiała wyłączyć Ciężko na sercu przed końcem w obawie przed reakcją sąsiadów. Otóż pani Kasiu, sąsiedzi na pewno będą pani dozgonnie wdzięczni, jeśli obudzi ich pani dzisiaj ciśnieniem. Daję słowo. nad Paradise Lost długo rozwodził się nie będę, bo wszyscy zainteresowani znają, a wszyscy fani wiedzą, że czasem ten brytyjski zespół brzmi groźniej, grobowo, death-doomowo, a czasem bardziej melancholijnie, gotycko, rockowo. Nowa płyta, Ascension, należy raczej do tego drugiego nurtu ich twórczości. I żeby nie było nic w tym złego, wcale nie uważam, że im ciężej, tym lepiej. Przynajmniej nie kiedy mowa o dorobku Paradise Lost. Poprzedni album zespół wydał 5 lat temu. Nigdy nie mieli aż tak długiej przerwy, ale na dobre im wyszła. Ascension podoba się już przy pierwszym przesłuchaniu, ale za każdym razem odkrywa przynajmniej przede mną nowe warstwy i życzę wszystkim zespołom, żeby na swoich 17 płytach brzmiały równie przekonująco jak Paradise Lost na swojej. ukraiński zespół Stoned Jesus, dobrze znany w naszym kraju, jakiś czas temu wypłynął na szersze wody i ma już publiczność na całym świecie. I ma dla tej publiczności nową płytę zatytułowaną Songs to the Sun, pieśni dla słońca, czy pieśni śpiewane słońcu. Na okładce płyty co prawda słońca nie ma, nie ma go też teraz za oknem, co robić. Jest za to reinterpretacja mitu o Ikarze, która bardzo mi się podoba. Wygląda to tak, że nad zasnutym mgłą gęstym lasem lewituje płonący pan. Muzyka Stoned Jesus to połączenie stonera, doomu i klasycznego heavy metalu, czy hard rocka nawet, w proporcjach dokładnie takich, do jakich zespół nas przyzwyczaił, tylko że po prostu robią swoje coraz lepiej. Now you join me. Here in shadow. nazwa zespołu Abraham to nie jest dobra nazwa. Świadczy moim zdaniem o jakiegoś rodzaju lenistwie, czy nawet desperacji. Nie będę jednak narzekał na szyld, skoro pod nim kryje się tak interesująca zawartość. Otóż ten Abraham pochodzi ze Szwajcarii. Abraham ze Szwajcarii, no sami powiedzcie, czy to można traktować poważnie. I za kilka dni wyda swoją piątą płytę zatytułowaną Itzungwyssa. Podoba mi się i muzyka, która w ramach dość jednostajnego nurtu postmetalowego potrafiła jednak znaleźć sporo znamion oryginalności. I podoba mi się ta rozdarta pasza wokalisty, który no, na pewno nie udaje tych emocji. Utwór nosi tytuł Naked in a Naked City, czyli nagi w nagim mieście, i za jego sprawą przeniesiemy się teraz na łono Abrahama. szwedzka grupa Barons gra post-rocka o dość posępnym charakterze, nie żeby często można było trafić na radosnego post-rocka, co sprawia, że patrzę na nich przychylnym okiem i strzygę przyjaźnie uchem, mimo tego, że niczego odkrywczego w tych dźwiękach nie ma i pewnie jak posłucham parę razy nowej płyty Barons zatytułowanej Corpse Lights, czyli Trupie Światła, to pewnie o nich zapomnę. Kiedy to jeszcze trwa, czerpię z tego sporo przyjemności. A może zresztą nie zapomnę, bo album nie tylko ma ładny tytuł, ale i dźwięki ładne, nie porywające po jednej nutce, za to jak już chwycą za gardło, to puścić nie chcą.